right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Duminică dimineața, ora 10, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Niț, urmează Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Săptămâna aceasta pe locul 100 se află Lucky Man Project cu Pumpin, hit care coboară 5 poziții. Pe locul 99 se află fetele de la Heaven, au lansat de curând videoclipul piesei Sunshine, astfel încât hitul lor este re-entry în Airplay 100 pe locul 99. Enjoy! My music gives me freedom and here's my soul. I never ever stop when I lose control. So do it baby, go dancing like you're crazy. You're like the sunshine into my ascultat pe fetele de la Heaven. Sunshine este hitul lor, clasat azi pe locul 99, pe 98 Mohombi Bumpy Ride, 97 William The Rain If I Could Fall, pe 96 Florida cu Good Feeling, în coborâre 4 poziții, pe locul 95 Pitbull, Neo, Afrojack și Nair cu Give Me Everything, pe locul 94 se află Travis McCoy și Bruno Mars cu Billionaire, mergem pe locul 93, ne așteaptă aici Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Oh, Airplay 100, only on Kiss FM. Yellow diamonds in the light. I was standing side by side as your shadow crosses mine. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless Sper că v-a făcut plăcere să reascultăm împreună We Found Love, Rihanna și Calvin Harris, locul 93 pe 92, Bițe nopți albe pentru zile negre, 14 poziții în coborâre. Pe locul 91, Shanna cu Out, pe 90, Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You, pe 89, Pitbull și Chris Brown, International Love, în urcare 4 poziții. 3 locuri mai sus față de săptămâna trecută, DJ Marica și Dragoș Bădoi, These Are The Times, locul 88, pe 87, noul single semnat Laura, Sad Eyes, staționează. Noi mergem pe 86 pentru Mike Candis și Evelyn, One Night in Ibiza, în urcare 3 poziții. Pe 85 se află DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez, în coborâre 17 locuri și merge spre locul 84, unde se află Jennifer Lopez și Pitbull, Dance Again, urcă 6 locuri.

Săptămâna trecută pe locul 100, azi pe locul 80 este vorba despre Camelia. Prima oară se numește hitul ei. Pe locul 79, Rita Ora, How We Do. Pe 78, Chris Lake, Sand Down, coboară două poziții. Iar pe locul 77, Ner, împreună cu Pitbull și Mohombi, Suave, în urcare 9 locuri. Încă un hit în urcare urmează pe locul 76, Taka Bro cu Taka Ta. Oye, si, de nuevo aquí Rodríguez Pati. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá. Que empiece la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Sube el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Román esa pieza, tacatá. Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. Tú bla bla bla, que se ataca yo, que basta ya. Despierta muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Invente una cosa nueva, la hao. Tacatá bro, dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Como dice mi tacatá, que empiece la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Sube el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Que empiece la fiesta, tacatá. Música buena que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachitos te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela. Tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchacho, tú sabes que soy candela. Tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena. Que ya todo el mundo sabe que lo canta de La Habana. Tacata, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata. Mira como dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata. Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Que empiece la fiesta, tacata. Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata. Takata este hitul care urcă în ultima săptămână 6 locuri, ajungând pe poziția cu numărul 76. Pe 75, New Entry, noul hit al băieților de la Roa, se numește Daya. Pe locul 74, Fly Project cu muzica. Pe 73, Luke One de Moga și Liviu Todorescu, Electronic Symphony. Locul 72, ocupat de Rihanna, Where Have You Been, hit în coborâre o poziție. În timp ce pe locul 71 se instalează săptămâna aceasta Ina, Wow. Iar acum este timpul să vă dau în boxe prima recapitulare de azi. Number 80. Number 79. Number 78. Number 77. Number 76. Number 75. Number 74. Number 73. Number 72. Number 71. Am

70. I feel like you know what to do behind closed doors. I feel like you know exactly what to do to me. Number 69. You give me reason to feel love. Yes, I feel love. I love you. Number 68. Number 66. Number 65. Number 64. Number 63. Sus, sus, tare, tare. Tora Vasilescu, eu mă-l-ai mare. Mă-l-ai mare. Ce să zic, tot ce pot să zic e că nu-i mic. Number 62. I feel so close to you right now. Number 61. Curs în boxă nouă, recapitulare aici în Airplay 100 la Kiss FM. Continuă clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Pe locul 60, Stroke 69 cu Beautiful Smile, în urcare 4 poziții. Pe 59, Low Deep Tick, Big Love. Pe 58, Deep Central, So Divine, urcă 8 locuri. Pe 57, coboară o poziție Florida și Sia, Wild Ones. Noi mergem pe locul 51, unde ne așteaptă Delia Matake, Omadeo. I wanna follow the night. You gotta show me how to love you. You know, baby, don't you know? You gotta show me how to love you, to love you. I, baby, don't you know? Baby, don't you know? You gotta show me how to love you, to love you. I, baby, don't you know? Baby, don't you know? You gotta show me how to love you, to love you. I, baby, don't you know? Baby, don't you know? You gotta show me how to love you, to love you. Five. She don't play, I'm ready for it, though. Throw it my way. Heart torn and I doubt you can save it. It's okay, it's been like that since I was a baby. Thoughts deep, scuba. My mind's free, opposite of Cuba. Take me for my money or my fame. Papa, don't try, I see right through ya. Four lawsuits, 1 year. Two down, two to go. Fame expensive, yeah. Good thing, I know. I was built for the war. I was built to be all yours. Abuelita's a rebel, my mother's a fighter. Diaz a G and my sister's a rider. I'm yours tonight. Got a feeling that I can't deny. Everything about you gets me high. Girl, I want this for the rest of my life. Sean featuring Pitbull, I'm All Yours, un hit care urcă în ultima săptămână numai puțin de 25 de poziții. Pe 54, Deep Central, Speed of Sound. Pe 53, Sean Paul și Doesn't Mind. Pe locul 52, Araș featuring Elena cu Broken Angel coboară 4 locuri. Tot în coborâre, 10 poziții, Maximilian și Sophie. 51 este poziția ocupată săptămâna aceasta. În boxele voastre curge chiar acum o nouă recapitulare. Number 60. Number 59. This is the big love. Big love. Big love. Number 58. You amaze me, but I just don't know why. I don't know. Number 57. Party rocker, for showstopper, more shampoo, number one club hopper. Number 56. Number 55. Number 54. Number 52. I'm so lonely, broken angel. Number 51. Sofisticata, man. Vezi cum se îmbracă, man. Nu mai bani, zice, lasă, man. Airplay 100 continuă la Kiss FM, Kea featuring Manila Maniacs cu Crazy Love, în urcare 4 poziții. Pe locul 49, Lifehouse cu Storm, în urcare 3 poziții. Urmează un hit care urcă tot 3 poziții până pe locul 48. Se numește Angel și este cântat de Adrian Sână și Sandra N. The hottest dance hits, Airplay 100. Plecăm de pe locul 48, precizez că pe 47 se află Liviu Hodor și Mona Jotem, urcare de 11 locuri, pe 46 Pitbull Back in Time, pe 45 Adele Someone Like You, un hit care coboară două poziții, pe locul 44 Vanks Scapă-mă de ea, pe locul 43 Will.i.am featuring Eva Simmons This Is Love, în urcare 4 poziții, pe locul 42 Grass XXL Lala Song, de asemenea 4 poziții în urcare. Ne oprim pe locul 41 pentru Fly Project Back in My Life. You'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying. Project se clasează săptămâna aceasta pe locul 41, se numește Back in My Life și este un loc în urcare. Continuăm imediat cu hitul de pe locul 40 cântat de Corina, A Ta. Stay tuned, we'll be right back. 3 2 1 We now return to Airplay 100. Number 40. Watch my sexy girl Corina. Tapa tapa the dance floor. Alongside number 1 selector who marched the place. Skype. Mi-a dat mesaj care bani și bă- Direct pe Corina de pe locul 40. Sunt Cristi Nițu, Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri continuă la Kiss FM. Locul 39 este ocupat de Alex Mica cu Dalinda pe 38, Radio Killer. Colin Ion urcare două locuri. Let me hear you say I love you. Let me hear you say it loud. Cause I love the way you say it. Oh, I love how it sounds. Boy, I know that you love me. I wanna hear you say Serial Killer și Colin Hugh, locul 38. Pe 37, Aiseo Tupego. Pe locul 36, Adele, Set Fire to the Rain, coboară două locuri. Mergem pe locul 35 și ne întâlnim aici cu Sony Flame, Sale El Sol. hitul produs de DJ Project și cântat de Adela Popescu coboară 6 poziții. Se află pe locul 34, pe locul 33 Michael Parsberg și Safri Duo cu Mad World, pe 32 Mandinga cu Zaleila. Vă invit să ascultăm hitul de pe locul 31, produs de David Guetta și cântat de Sia, se numește Titanium. Number 34.

Tu și eu, hitul cântat de Ina, se află săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM, pe locul 22. Pe locul 21, Guess Who featuring Miță, Decât să minți, un hit în coborâre două poziții. Cred că este timpul ca în difuzoare să curgă o nouă recapitulare, iar apoi hitul de pe locul 20. Number 30. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Number 26. Number 25. Number 24. Number 23. Number 22. Number 21. Airplay Chart. 100 reasons to listen. Number 20. Debe ser el perfume que usas o el agua con la que te va. corriente. Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. Tu recuerdo ha quedado así como un broche prendido a mi almohada. Y tú en cambio que tienes memoria de pez, no te acuerdas de nada. Son tus manos. Locul 19 azi pentru Shakira, Addicted to You. Pe 18 coboară 3 locuri Sunrise Inc cu Mysterious Girl, tot în coborâre, până pe locul 17 Cerebel featuring Helen Kaboom. Pe locul 16 urcă 5 poziții Mateo împreună cu Stella. Vreau să-i ascultăm cu Push It. Stella și hitul lor de pe locul 16, numit Push It. Pe 15, o piesă care a staționat pe prima poziție în Airplay 100 timp de 7 săptămâni, Laurențiu Duță și Andreea Bănică cu Shining Hard. Locul 14, Holograf, Cât de departe, un hit care urcă 4 locuri. Noi urcăm pe locul 13 și ne reîntâlnim aici cu Raluca, Surrendered My Love. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold. But I know the wounds will be healed by time.

into infinity. We're higher, we're reaching for divinity. Sunt Cristi Nițu, Airplay 100 continuă la Kiss FM, clasamentul celor mai tari 100 de hituri. Suntem pe locul 11 împreună cu Loreen, Euphoria și înainte să intrăm în top 10, vreau să mai facem o recapitulare. Number 20. Number 13. Correction, love and affection. You're the one.

Somebody That I Used To Know este în coborârea o poziție, locul 4 pentru Gotye. Urcăm pe podium împreună cu Alex Velea, minim 2. Airplay 100, all the hits. Hitul cântat de Alex Velea se află săptămâna aceasta în Airplay 100 pe locul 3. Pe locul 2, în staționare, Smiley, Dead Man Walking, chiar acum la Kiss FM.